ए दुनियाओं से जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का, है दुनिया उसी की जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में। लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में। उसी ने है लूटा मजा जिंदगी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। सजदे के बाद हर वो दीवाना के जो बन गया हो तस्वीरे जाना, है सजदे के बाद हर वो दीवाना के जो बन गया का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। बर्बाद हो की अदा हो, दर्द मोहब्बत जिसकी दवा हो, बर्बाद होना जिसकी अदा हो, दर्द मोहब्बत जिसकी दवा हो। सताएगा क्या गम उसे जिंदगी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का, है दुनिया उसी की जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी।